เรื่องทานของคนยากตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ใจมากเมื่อตนเองเป็นเศรษฐีนิมนต์พระพุทธเจ้าพระสงฆ์มาเลี้ยงในบ้านของตนเองที่พระราชาพระราชทานให้เป็นบ้านหลังใหญ่หลังจากนั้นก็ขอฟังธรรมนางได้อธิษฐานใจไว้ว่าพระผู้เป็นเจ้าบรรลุธรรมอันใดในโลกนี้ขอให้พวกข้าพเจ้าทั้งลูกและผัวได้บรรลุธรรมนั้นด้วยในโลกนี้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมพระสารีบุตรอนุโมทนาจบอนุโมทนานั้นนายปุณณะบรรลุธรรมเป็นโสดาบันภรรยาเป็นโสดาบันลูกสาวเป็นโสดาบันสุดท้ายจึงให้ลูกสาวแต่งงานซึ่งแต่งงานกับคนที่ถือศาสนาอื่นไม่ได้เห็นหน้าพระพุทธประธรรมประสงค์ตลอดการในพรรษานั้นเขียนจดหมายมาบอกพ่อว่าเหมือนติดคุกพ่อส่งเงินไปให้ 15,000 กหาปณะให้ลูกสาวไปจ้างหญิงโสเภณีมานอนกับผัวแทนตนเองและตนเองจะได้ทำบุญทำทานนางเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เพราะนางเป็นโสดาบันได้บรรลุธรรมอันนั้นอันนี้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังว่าทำไมนายปุณณะจึงทำบุญแล้วได้บุญทันตาเห็นเพราะสมบูรณ์ด้วยสี่ประการปัจจัยสัมปทาวัตถุสัมปทาสิ่งที่จะให้ทานก็มีแล้วคือวัตถุนั้นปัจจัยที่จะก่อให้เกิดการให้ทานในครั้งนั้นประจวบเหมาะทั้งสองผัวเมียมีธรรมสี่ประการด้วยกันสมศีลามีศีลเสมอกันสมศรัทธามีศรัทธาเสมอกันสมจาคามีจาคะเสมอกันสมปัญญามีปัญญาเสมอกันมีให้ทานตนเองไม่ได้กินข้าวกลับไปทำใหม่เอามาให้สายๆคำเดียวไม่ป่นสมศรัทธาศรัทธาเสมอกันยกมือใส่หัวสาธุเธอทำชอบแล้วแม้พี่เองก็ได้ให้น้ำแก่พระผู้เป็นเจ้าตอนเช้าและน้ำและไม้ชำระฝันนี่คือสมศรัทธาสมศีลาควบคุมกายวาจาใจปกติเท่ากันสมจาคาศีลสละในใจเท่ากันสมปัญญาพูดกันรู้เรื่องเข้าใจกันทั้งสองสามีภรรยาพระพุทธเจ้าว่าสามีภรรยาคู่ใดปรารถนาจะพบกันทุกชาติจงมีธรรมะสี่ประการเมื่อเห็นธรรมก็จะเห็นด้วยกันทั้งสองผัวเมียบรรลุธรรมโสดาบันพร้อมน้องลูกอีกด้วยวัตถุสัมปทาการให้ทานมีวัตถุที่จะให้ได้มาโดยชอบด้วยการรับจ้างไม่โกงใครมาปัจจัยสัมปทาปัจจัยอันประจวบเหมาะทั้งผู้รับทานและจิตใจของผู้ให้ทานก็พร้อมที่จะให้หลังจากนั้นเขตสัมปทาผู้รับทานเป็นเนื้อนาบุญเรียกว่าปุญญเขตเป็นผู้มีศีลมีธรรมอันงดงามยิ่งไปกว่านั้นคุณาติเลกสัมปทาเป็นผู้มีคุณอันดิเลกคือออกจากนิโรธสมาบัติมาใหม่ๆพวกเราทั้งหลายจะหาโอกาสที่ใดได้อีกที่เราจะพบเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าจำนวนมากเนคขมจารีเนคขมจารีนี้เป็นเขตสัมปทาพร้อมเพียงกันมาฝึกฝนอบรมตนเองตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าเราจะเห็นภาพอันแสนจะประทับใจนี้เพียงแต่วันพรุ่งนี้วันเดียวตอนเช้าแล้วเราอาจจะไม่ได้เห็นอีกปีหน้าอาจจะไม่มีโอกาสอย่างนี้อีกก็ได้อาตมาอาจจะตายก่อนท่านทั้งหลายก็ได้ท่านทั้งหลายอาจจะตายก่อนอาตมาก็ได้เพราะเหตุนั้นโอกาสเช่นนี้จึงเป็นโอกาสที่ไม่ใช่จะหาพบได้ง่ายเขตสัมปทามีพร้อมคู่นาดิเลกสัมปทาอาจจะยังไม่มีหรืออาจจะมีก็แล้วแต่บุญของพวกเราเพราะเหตุนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าคิดน่าชื่นชมยินดีในการกระทำอาตมาจึงคิดว่าบัดนี้การให้ทานชนิดนี้เป็นการให้ทานที่สมบูรณ์ด้วยทักขิณาวิภังบริสุทธิ์ทั้งสองส่วนท่านทั้งหลายก็บริสุทธิ์ด้วยใจบริสุทธิ์ด้วยสิ่งของที่ได้มาผู้ที่รับทานนี้ไม่ใช่มาเพื่อหวังอยู่เพื่อหวังจะกินสะดวกสบายบางคนเป็นเศรษฐีมีเงินมากเป็นล้านแต่มานอนอยู่ใต้ต้นไม้กลางพื้นแผ่นดิน มากินกับท่านตามมีตามเกิดคนเหล่านี้ไม่ได้สมัครมาเพื่อจะอยู่ดีกินดีสมัครมาเพื่อทรมานเพื่อฝึกฝนเพื่ออบรมตนเองถ้าต้องการจะอยู่ดีกินดีไม่มาที่นี่อยู่บ้านมีอยู่มีกินอยากกินกลางคืนกินได้อยากกินกลางวันกินได้จากกินร้อนอยากกินเย็นกินได้แต่มาที่นี่ขอกินไปเพียงวันละมื้อตามที่ท่านทั้งหลายมอบให้เพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายถึงพร้อมด้วยสัมปทาถ้าสิ่งเหล่านี้สมบูรณ์ด้วยกันท่านทั้งหลายก็คงไม่ต้องอธิษฐานไม่ต้องปรารถนาการมีเงินมีทองผลแห่งบุญแห่งกุศลนี้อาจจะเกิดขึ้นแก่ท่านได้ถ้ายังไม่แน่ใจกลัวจะซื้อเลขซื้อหวยไม่ถูกก็อย่าไปซื้อมันเลยรอฟังพรุ่งนี้ว่าจะซื้ออย่างไรจะถูกหวยวันนี้ไม่บอกจานประมาณอีกจึงขอยุติลงเพียงเท่านี้ซะก่อน ไทยเฮาเนี่ยมักไปดูถูกว่าต้องมีเงินหลายๆสาธุท้อนก็ให้ผู้ขาดถือเลขไม่เด้อสิเฮ็ดบุญกฐินผู้ละจะทานขันบ่ถือเลขเลยบ่ได้ทานเลยตัวนี้มีเงื่อนจะไขตายบัดนี้เพื่อบ่ถือเลขเลยสิบ่ได้บุญตั้งพันบาทในสมัยพุทธกาลมีนางทาสีคนหนึ่งตำข้าวรับจ้างไม่ใช่รับจ้างคำว่าทาสีนี่ไม่มีโอกาสได้เงินค่าจ้างทาสีก็แปลว่าค่อยทาไม่นี่ทาสาก็แปลว่าข้าทาสฝ่ายชายเศรษฐียิ่งร่ำรวยมากก็ยิ่งมีทาสมีค่อยมีทาสเยอะเขาจะใช้งานทุกประเภทโดยไม่มีค่าจ้างใดๆนางทาสีคนยากไร้พ่อแม่ไม่มีเป็นกำพร้าขอทานกินเศรษฐีของชาติก่อนคงไม่เคยได้สั่งสมทานเหล่านี้ไว้เลยจึงต้องมาเป็นทาสเป็นบริวารเป็นคนรับใช้วันหนึ่งเศรษฐีจะแต่งงานอาวาหะมงคลวิวาหะมงคลของลูกสาวลูกชายเร่งให้เธอตำข้าวทั้งคืนเธอตำข้าวไม่ได้นอนเลยคกนะตำบ่มีโล่งสีซะก่อนเธอเหนื่อยก็เหนื่อยหิวก็หิวเช้ามาก็ยังให้เธอไปตักน้ำให้มันเต็มหมดทุกๆสุมเธอก็ไปตักเวลาเธอหิวเธอก็เอาข้าวจะนั่งกินไม่ได้เศรษฐีไล่ไปตักเธอก็จี้บ้างเขาจี้ตักกินไปตามทางกัดกินไปตามทางอีกปั้นหนึ่งกินไปได้เครื่องหนึ่งจะไปถึงท่าน้ำเอาใส่พกสินไว้สักก่อนเป็นอะไรกินเบิร์ดตัวนี้กินตัวนี้กินตัวนี้ไปครึ่งหนึ่งแล้วเดินทางไปสวนพระพุทธเจ้าตัวนี้มันเย็นเวลากินกินไปมันเย็นก็เอามาไว้ในพกให้มันอุ่นเอาปั้นไม้มากัดอีกตอนนี้มันสีเย็นเอาใส่ไว้อีกเอาขึ้นมากัดพอดีไปพบพระพุทธเจ้ามาบิณฑบาตในตอนเช้านางนึกขึ้นมาได้ว่าชาติไหนนี่ชาติไหนเราก็จะต้องมาเป็นค่อยเป็นข้าเป็นทาสเป็นบริวารเข้าอย่างนี้เพราะเราไม่ได้ทำบุญทำกุศลอะไรไว้เลยเวลาเราอยากทำบุญเราก็ไม่มีอะไรจะได้ทำจะทานก็ไม่มีวัตถุจะให้ทานแต่วันนี้เราได้พบบุคคลที่เราควรจะให้ทานอันเป็นเนื้อนาบุญอันไพศาลพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกแต่เราไม่มีอะไรเลยก็มีแต่ข้าวอยู่ในพกสิ้นของเราเนี่ยเพิ่นสิกินแน่เฮาบ่เฮาจะมาถกมาหยาบแท้คือมาตกกระปกต่ำต่อยแท้นึกขึ้นมาได้อีกอันหนึ่งว่าท่านอาจจะมีเมตตาแก่เราแม้ท่านไม่กินก็ขอเพียงท่านรับเราก็ควรจะได้ผลนางก็เลยวางหาบน้ำกราบลงกลางพื้นแผ่นดินต่อหน้าขอพระผู้มีพระเจ้าผู้เจริญผู้เป็นโลกกนาถอันเป็นที่พึ่งของโลกจงอนุเคราะห์หม่อมฉันเพื่อวันดีวันงามชีวิตอันดีงามในปาราโลกด้วยเถิดเอาข้าวออกมาจากพกสิ้นดำๆนั่นกัดกินนะถ้าพระศาสดาไม่บริโภคก็จงรับไปเถิดอย่างไรเสียก็จงคิดว่าเป็นของทานของคนยากไรของคนยากพระพุทธเจ้าก็เปิดบาตรเธอก็เอาใส่เข้าไปในบาตรท่านก็ปิดแล้วนางก็นั่งอธิษฐานใจขอจงเป็นปัจจัยแก่ชีวิตที่ดีงามในเบื้องหน้าพระพุทธเจ้าก็เดินไปดีใจว่าท่านรับของเราเดินไปสักพักหนึ่งพระองค์ก็สะดุดความคิดเพราะนางคิดตามหลังพระองค์มันก็เลยไปสะดุดกับพยานของพระองค์นางไม่ได้คิดแบบพวกเราคิดแต่ว่าพระองค์รับของเราแล้วเมื่อเดินไปรับตาหน่อยพระองค์คงไม่ฉันอาหารอันสกปรกอันหยาบคายไม่ปราณีของเราพระองค์คงจะโยนทิ้งให้สุนัขกินให้กากินบ้างพระองค์ก็คงจะ อุ้มบาตรขึ้นไปเสวยที่บ้านคือหบดีมหาศาลพามมหาศาลหรืออำมาตย์เสนาบดีในนครนางคิดอย่างนี้พระองค์หยุดกึกเลยเพราะว่าอานนท์พอเราจะสงเคราะห์คนยากไร้เธอจงปูผ้านิสีธนะลงพระอานนท์ก็เอาผ้านิสีธนะเนี่ยปูลงใต้ต้นไม้พระศาสดาก็นั่งลงเปิดบาตรก็เอาข้าวจีดำๆของนางนั่นแหละเอามากัดกินนางได้มองเห็นเนี่ยดีใจล้นพ้นดีใจจนช็อกจนตายไอ้ที่ตายนี่ไม่ใช่ตายทิ้งตายขว้างตายด้วยความดีใจชาพันนั้นเองเหมือนบุรุษมีกำลังคู่แขนเข้าแล้วก็เหยียดแขนออกนางไปอุบัติเกิดเป็นเทพธิดาบนสวรรค์ชั้นดุสิตดุสิตแปลว่าอิ่มผู้ใดอิ่มอกอิ่มใจในคุณงามความดีของตนเองคิดแล้วก็ปลื้มใจที่ได้กระทำดีใจอิ่มใจจนถึงวันตายผู้นั้นจะไปเกิดสวรรค์ชั้นอิ่มดุสิโตแปลว่าผู้อิ่มไปถึงสวรรค์ชั้นนั้นเป็นชั้นอิ่มเป็นที่อยู่ที่จอดของพระโพธิสัตว์ที่จะมาตรัสรู้ในวันข้างหน้าพระศรีอริยเมตไตรโพธิสัตว์อยู่สวรรค์ชั้นนั้นผู้ใดไปขึ้นถึงสวรรค์ชั้นนั้นเวลาหมดบุญจากนั้นก็จะมาเกิดในโลกพร้อมกับพระศรีอริยเมตไตรตรัสรู้เป็นพระอรหันต์นักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายย่อมปรารถนาถ้าจะอยู่ในสวรรค์ชั้นฉะตามาวจรก็ขอให้ได้อยู่สวรรค์ชั้นดุสิตอยู่กับพระโพธิสัตว์ที่จะมาตรัสรู้ในวันหน้าดีใจตายอาตมาไปแสดงธรรมที่เมืองร้อยเอ็ดมีโยมแก่ๆคนหนึ่งบอกลูกลูกเอ้ยพาแม่ไปในอาจารย์สมภพพลวิมาเทศวัดสาทองแม่อยากไปแม่อยากเห็นลูกว่าอย่าไปเถอะแม่เจ้าเฒ่าแล้วคนหลายหลายเด้ออาจารย์สมภพมาเทศมันสิแหน่นสลาดย่านเจ้าเป็นจังสันจังสีคอยสิไปซื้อเทปมาให้บอกูอยากเห็นเพิ่นอันเทพกูก็ได้ฟังแต่เสียงกูตายโลดเข้าไปกูเฒ่าแล้วให้กูตายซะคันจะเป็นหันเป็นลูกเต้าก็เลยไม่กล้าขัดก็เอารถตู้เนี่ยใส่แม่มาประคองมาแม่มานั่งข้างหน้าเลยก่อนเพื่อนนั่งจ้องอยู่ใกล้ธรรมะอาตมาก็ขึ้นแสดงธรรมแสดงธรรมไปไม่ไงก็มองหน้าไปว่ารีบหันใจรู้จักเลยมับลงตนาตายเลยอ้าวเทศจนตายไปฟังเทศตายก็มีหมอมาปั๊มหัวใจไม่ฟื้นเอาไปโรงพยาบาลเกิดโกลาหลกันใหญ่อาตมาก็หยุดเทศพอเอาแกออกไปโรงพยาบาลแล้วเขาก็นิมนต์ต่อก็ต้องเทศอีกโยมทั้งหลายก็โจกันโอ้ยจะเมนเราตายดีวะฉันว่าได้ปัวพ่อบาดตายก็ตายง่ายฟังเทศก็มวนไปฉันจะเมนเราสิไปสวรรค์คำพูดของชาวบ้านที่โจดกันอาตมาก็นึกเกิดมาได้ถึงนานนี้ก็เลยบอกว่าแม่ใหญ่คงจะไปสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วยังไงเสียถ้าตายอย่างนี้มันก็ดีเหมือนกันนะนึกในใจเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านี่เคยเทศน์คนตายมาเลยเทศน์แต่มาบ่แม่นผูกคอตายอันนี้เล่าให้ฟังว่าพวกเรานั้นถ้าอยากรวยอยากสวยจงให้ทานด้วยศรัทธาศรัทธายะทานังเทติไม่ว่าจะมากจะน้อยอย่าดูถูกดูแคลนของทานตนเองอย่าดูถูกดูแคลนผู้รับทานจงให้ทานด้วยศรัทธาถ้าท่านทั้งหลายอยากได้ลูกว่าง่ายสอนง่ายอยากได้ลูกดังตัวได้เมียได้ผัวถูกอกถูกใจไม่ทะเลาะเบาะแว้งถ้าชาตินี้มันมีแต่ปัญหาอย่างนี้มีลูกก็ไม่ได้ดังตัวมีเมียมีผัวก็ไม่ได้ดังใจขอให้ตั้งใจไว้ชาติหน้าจะไม่ได้พบเวลาให้ทานจงเป็นผู้มีความเคารพสัตตจังทานังเทติจงให้ทานด้วยความเคารพถอดหมวกถอดรองเท้าดีๆอ่อนน้อมถ่อมตนให้ทานเมื่อผู้ใดให้ทานด้วยความเคารพเกิดมาชาติใหม่ทานให้ผลเขาจะเป็นคนร่ำรวยมีลูกได้ดังตัวมีเมียมีผัวได้ดังใจมีทาสมีคนใช้กรรมกรแรงงานจะซื่อสัตย์ไม่ใช่ว่าเผลอเอาแต่เปรียบนายจ้างลักเอาแต่สิ่งแต่ของผู้ใดมาอยู่กับเราอนุชีวิโนเยจัสะอนุชีวิโนบุคคลเราใดเข้ามาอาศัยเราเลี้ยงชีพเป็นลูกจ้างเป็นคนใช้เป็นบริวารก็จะเหมือนลูกเหมือนเต้าจะเชื่อถ้อยฟังคำเหมือนลูกในไส้บางคนมีนะเขามีคนใช้ก็คนใช้เหมือนลูกรักนายจ้างเหมือนพ่อเหมือนแม่ซื่อสัตย์ทำงานเหมือนของตนเองไม่กลัวจะเสียเปรียบได้เปรียบนั่นคือบุญของบุคคลเหล่านั้นอาตมาสังเกตดูพวกเราเดี๋ยวนี้เป็นเจ้าใหญ่นายโต ป็นผู้หลากมากดีเวลาไปกราบพระมัวก็ไม่ถอดขาบมากมากชาวบ้านเห็นคิดโอ้เพิ่นเป็นผู้รักผู้ใหญ่หมวกกับบ่ถอดเกือบกับบ่ถอดท่านจะมีปัญหาเกี่ยวกับลูกกับเต้าลูกเต้าของท่านผู้นั้นต่อไปจะไม่เชื่อถ้อยฟังคำคนอยู่ริ้วล่อบริวารจะทรยศหักหลังเวลารับหลังจะเป็นคนมีปัญหาเรื่องครอบครัวแม้จะร่ำรวยก็จะไม่มีความสุขแม้จะเป็นผู้มีตำแหน่งแห่งที่สูงส่งก็จะมีปัญหาเรื่องลูกเรื่องเต้าเรื่องคนที่เป็นบริวารถ้าท่านอยากได้ชนิดนี้ก็จงให้ทานด้วยความเคารพถอดหมวกถอดรองเท้ากราบไหว้ให้ทานด้วยความเคารพผู้รับเคารพของทานและผู้ที่รับทานแม้จะมากหรือน้อยต่อมาทานนี้ให้ผลประการหนึ่งผู้ใดบางคนนะตกทุกข์ได้ยากมาไม่ถึงกับจะล้มละลายมีคนเข้ามาช่วยทันทีถ้าไม่มีคนช่วยถูกเลขถูกหวยเท่าแก่แสนประจงสารเมืองน้องคายบ้านบ้านน้ำสวยเขาจะยึดบ้านเหลืออีก10กว่าวันวันที่20เนี่ยเขาจะยึดบ้านยึดที่ดินหมดเป็นหนี้ธนาคารอยู่5ล้านยืมเข้ามา15ล้านใช้ไป10ล้านแล้วขาดสัญญาไป3ปีเขาจะยึดแต่ตาแสนนี่เป็นคนทำบุญให้ทานมาตลอดสุดท้ายก่อนที่เขาจะยึดบ้านนะหมดปัญญาไม่เคยซื้อเลขซื้อหวยเลยตั้งแต่เกิดมาแกถูกหวยก่อนที่จะถูกหวยนั้นวันนั้นแกน้อยใจแกนอนร้องไห้น้ำตาไหลอาบแก้มลูกเต้าจะไม่รู้จะพูดอย่างไรเห็นแต่พ่อร้องไห้เมียก็ร้องไห้สงสารผัวเคยร่ำเคยรวยรถบัสรถสิบล้อมีโกดังมีอะไรเยอะทำบุญทำทานไม่เคยขาดแต่บัดนี้แกเอาแต่นอนร้องไห้เพราะหมดแล้วทุกอย่างวันนั้นแกอธิษฐานใจสาธุเด้อขันในโลกเนี่ยมีพระอริยเจ้าขอให้มาในบ้านผู้ขาภายใน70,000ที่สอที่ถามบุญมันมีอีหลีบอกคือในช่วงนี้น้อยใจอาจจะเป็นเหมือนเนี่ยพอสิทัดบันคำตะกาแล้วเกือบจะดูถูกบุญอยู่แล้วเกือบจะบุญดักดักคือยังพอนั่นแล้วแต่ว่าอย่างที่เรามันอาจจะมีบุญก็เลยคิดในใจอยากจะพบผู้ที่ให้ความสว่างถ้าในโลกนี้มีพระอริยเจ้าขอเทวดาฟ้าดินดลบันดาลมาในบ้านของข้าพเจ้าภายใน7วันแล้วข้าพเจ้าจะสอบจะถามถ้าไม่มีไม่มาข้าพเจ้าจะเลิกนับถือศาสนานี้เลิกทำบุญทำทานต่อไปเพราะทำไมบุญจึงไม่ช่วยทำทานมานี่หมดหลายล้านแล้วบังเอิญเหลือเกินบังเอิญโดยบังเอิญอาตมาไปเทศในคุกเมืองหนองคายก็นั่งรถจะกลับนั่งรถบัสนี่แหละสมัยก่อนไม่มีใครรู้จักไม่มีใครจะเอารถเอาราไปส่งอาตมาก็นั่งรถบัสมากับลูกศิษย์ฝรั่งชาวออสเตรเลียเป็นพ่อขาวผายย่ามไงบังเอิญเหลือเกินฝรั่งผัดเสื้อไข่บัสนี่ขี่รถมาไข่ท่านงอกเขินบานห่วยตายได้นี่ฝรั่งนี่ว่าก็เลยนึกขึ้นมาได้มาลงบ้านเท่าแก่แสนนี่เคยเป็นเพื่อนกันแต่ก่อนตั้งแต่เป็นคาราวาสเคยเป็นเพื่อนกันซื้อตั๋วไปลงอุดรบอกจอดตรงนี้รถเขาก็จอดคิดว่าจะพาฝรั่งนี่เข้าบ้านนายแสนให้นายแสนนี่เอารถไปส่งโรงพยาบาลเพราะเป็นเพื่อนกันมาแต่ก่อนแต่บวชแล้วไม่เคยเห็นกันพอลงรถเดินเข้าไปเท่านั้นนะกับฝรั่งเดินตามหลังตาแสนเห็นโอ้ยพระอริยเจ้ามาแล้วบาทในวันวิ่งมาครับวายเจ้าเป็นบ้าบาทเนี่ยอยู่ดีๆจะมาตั้งคอยเป็นพระอริยเจ้าเนี่ยได้บาทแกก็เลยเล่าให้ฟังว่าแกอธิษฐานใจพระอริยเจ้ามาอีหลีเจ้าอย่าไปบอกจังสันเจ้าสิอธิษฐานบอกอธิษฐานคอยกสิมาอยู่เร็วคอยขึ้นฮอดเจ้านี่ลูกศิษย์คอยมั่นไข่พาไปโรงพยาบาลแน่ฝรั่งที่บ้านมาเศร้าไข่พร้อมมาในโรงไปห่อหันบ้านได้ไปห่อโรงพยาบาลมันไข่เนี่ยได้บาทพูดไปพูดมาตาแสงก็ทักที่เสียมันใกล้ๆรูปหัวเขาวายบอกเลขไงในรอดไปสั่นวายพระอริยเจ้าหิบาเพราะจะมาบอกเลขคนมันพิษวินัยพระมาจากบอกคอยพูดเป็นพระอริยะอริยะยังโดดคอยพูดจักแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังอาตมาจูงแขนขึ้นดาดฟ้าชั้นที่สามนอนน้ำกันในห้องเฮ็ดจังไรสิถือเลขวันนั่งสมาธิน้ำกันได้นี่ไปหาแจ้งพาแกนั่งสมาธิยันสว่างตึ๊กเลยนั่งให้มันเป็นอย่างเดียวนี่แล้วว่าเจ้าท่านมันนี่หลายปันใดหลายล้านแล้วว่า4 5ล้านแล้วล่ะเป็นอย่างน้อยนั่งตะนี่ไปฮ้อนมื้ออื่นเซานี่มีค่ามากกว่า5ล้านเป็นพันล้านแม่นอีหลีบ่เฮ้อแล้วว่าแม่นให้เจ้านั่งไปนี่ล่ะนั่งไปจนถึงสว่างเกือบตายบ่เคยนั่งสมาธิดนปานนั้นจะเกือหายใจหืดหาเถิดหาดคนอ้วน แล้วอาตมาก็เทศให้ฟังว่าแต่นี่ไปหาวันที่เขาจะมายึดวันที่20ให้เจ้าตั้งใจอย่างเดียวว่าเราไม่ได้แบกแผ่นดินตรงนี้มาเกิดไม่ได้แบกรถบัสคันนี้มาไม่ได้แบกรถ10ล้อมาเกิดมาแต่ตัวตายไปแต่ตัวหาได้ในโลกจะทิ้งไว้ในโลกเป็นสมบัติของโลกให้เขาเอาไปเถอะจงตั้งอกตั้งใจให้จิตใจดีงามมีสมาธิบุญจะเกิดขึ้นบุญมาเกิดว่าได้ได้มันสกปรกจิตใจเจ้าในขณะนี้จะปลูกพืชลงไปในกองไฟได้อย่างไรมีจะตายทั้งนั้นต้องเป็นสถานที่ที่มันสงบเย็นแล้วมีอุณหภูมิพอดีจึงปลูกพืชให้งอกงามขึ้นมาคันเจ้าได้ทำบุญหลายจงใส่ปุ๋ยให้แก่บุญให้มากเรียกว่าอาหารแห่งบุญปุญญสหาโรอาหารแห่งบุญปุ๋ยแห่งบุญคือสมาธิได้หนีไปให้เจ้านั่งสมาธิคือคอยบอกเด้อไปจนห่อนมือเขามากเอาบ้านเอาเฮือนเจ้าเจ้าจังงานร่องมอบให้เขาเลยขี่รถไปหาข่อยข่อยสิบินทบาทมาเลี้ยงมาให้เจ้าตายดอกแต่แสงก็นั่งสมาธิคืออาจารย์วานี่เราฉันนั่งไว้นั่งไปใกล้จะถึงวันเลขออกเว้ยฝันแปลกประหลาดเลยฝันเห็นเด็กน้อยเจ็บแก้มห้องหายมามึงเป็นหยังเป็นฝีบอกกูบังแนวแกออกมาเห็นเลขแดงจึงคืนอยู่นี่ตัวไหนบ่บอกเด้พวกนี้จะเอาไปเสื่อเอกบุญมูจอว่าท่านเป็นหมากที่หายสำเร็จผ่านมันเป็นบุญตะแสงปรากฏว่าตะแสงถูกหวยได้ล้าน900,000บาทเอาไปใช้หนี้มุกธนาคารก็ไม่มายึดนอกจากนั้นรวยวันรวยคืนที่ดินจอกหลอกแกกแหลกเข้ามาถามซื้อโครงการข้ามแม่น้ำโขงดินตะแสงตามเลาะถนนหนทางแต่ก่อนไม่มีค่าบัตรนี้ไร่ละ5 ล้าน 6 ล้านเกิดขึ้นรวยใหญ่เลยบัตรบุญเป็นหมากอันนั้นเล่าให้ฟังนะอันนี้แหละพระพุทธเจ้าว่ากาลคตาจัตตาอัฏฐาปริปุณณาโหติกาเลนะทานังโหติท่านจงให้ทานยามถูกการถูกสมัยเวลาใดเหมาะสมท่านจงให้ทานในเวลานั้นอย่างวันนี้พระมาปฏิบัติธรรมมากๆเป็นกาลทานจะมีกาลครั้งหนึ่งครั้งเดียวใน1 ปีของบ้านดงต้องพี่น้องบ้านดงต้องบ้านน้อยจักหลังคาบ้านดงต้องเนี่ย30 กว่าหลังคาบังดูคนมาบวชสลามในทั้งพระทั้งโยมมันเกือบ200คนกันบ่ว่า200ค่ําเพื่อนละจักคนเพื่อนละ3คน3 3 9ยังบ่แล้ว3 42 3 5 15 3 6 18แสดงว่าพี่น้องบ้านดงต้องเนี่ยได้บุญหลายแบกหามผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อน1 ต่อ 6สิบ่ได้บุญแนวใดทอดถึงเลยวันที่10ไปแล้วอยากจะทำบุญเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไม่ได้อีกแล้วท่านมีเงินกี่แสนท่านก็ไม่มีโอกาสได้ทำอันนี้เรียกว่ากาเลนะทานังเทติให้ทานถูกการถูกสมัยในเวลาที่เหมาะสมและจำเป็นแก่ทานนั้นเมื่อท่านให้ทานถูกการถูกสมัยเช่นนี้เมื่อทานให้ผลกาลคตาจัตตอัฏฐาปริปุณาโหติท่านจะอาภัพคับแขนยากไร้ขัดสนจนตอกลูกก็ป่วยผัวเมียก็ไข้หนี้สินก็ไล่ประดังประเดมาเวลานั้นท่านยกมืออธิษฐานถ้าข้าพเจ้าได้กระทำกาลทานไว้ในการใดชาติใดสมัยใดในยามเหมาะสมขัดสนจำเป็นขอกาลทานนั้นให้ผลท่านจะไปอยู่ในต่างประเทศไม่รู้จักใครเลยก็มีคนช่วยด้วยการให้ทานที่ถูกกาลสมัยเดี๋ยวนี้เราเข้าใจว่าการละทานคือทอดกฐินอยากจะบอกท่านไปค้นพระไตรปิฎก 21,926 หน้า45เล่มมีไหมคำว่าการละทานในกฐินบ่มีเลยสิบอกให้เขามาบอกเอาไหมเนี่ยหันการละทานจริงๆกับนี้อีกแบบหนึ่งให้ทานผลไม้ใหม่เพราะมันมีใหม่เพียงเดียวให้ทานข้าวใหม่ให้ทานแก่ผู้ที่เดินทางมาถึงให้ทานแก่ผู้ที่จะเดินทางจากไปอย่างพรุ่งนี้จะเป็นวันผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมพระสงฆ์องค์เจ้าจะเดินทางกลับพรุ่งนี้ถ้าผู้ใดฉลาดเอาห่อเข่าห่อป่ามาท่านเฝ้าเพิ่นเอิ้นว่าขมิกะทานังเทติให้ทานแก่ผู้ที่จะรีบเดินทางไปไกลจะขาดแคลนจะหอยหิวอย่างที่วัดอาตมาวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมวันสุดท้ายผู้คนหลายพันคนอาตมาให้ห่อข้าวแจกให้เมื่อกินน้ำทางเป็นการพาพี่น้องทำการละทานบ้านไกลๆสุราษฎร์ธานีชุมพรนครศรีพัทลุงไกลๆจะมาคอยกินข้าวอยู่ก็สายกลัวจะไม่ทันรถไฟทันเครื่องบินทันห่อข้าวให้เลย ขาเอามาเปิดกินนี่คือหอดห้องเอิ้นว่าแจกเขาทุกปีอาตมาพาแจกข้าววันสุดท้ายแจกเขาผู้ตายผู้ที่เคยมาปฏิบัติธรรมปีกายปีนี้ไม่มาเราตายเร็วแจกเขาหาเราแจกหาผู้ตายแจกให้ผู้ยังอยู่ผู้ที่จะเดินทางไปเรียกว่าคามิกัตตะทานังเทตินั่นคือให้ทานแก่ผู้ที่กำลังจะเดินทางไปอาคันตุกัตตะทานังเทติให้ทานแก่ผู้มาถึงไม่ได้เอาเล้าเอาข้าวเอาปลามานำมาปฏิบัติทำหลายหมู่บ้านมานอนจับดินกินใต้ต้นไม้ในช่วงนี้มาทานให้ทานแก่คนป่วยไข้ไร้หยุกยาดูแลรักษาในช่วงนั้นเรียกว่ากาลทานเป็นนั้นว่าถ้าท่านอยากจะได้ดังใจดังปรารถนายามเวลาคับขันจำเป็นจงให้ทานให้ถูกการถูกสมัยถ้าท่านไม่อยากจะให้โจรป้นไฟไหม้น้ำท่วมลักขโมยคดโกงจงให้ทานอย่าเบียดเบียนอย่าเบียดเบียนคนอื่นอย่าไปเบียดเบียนสัตว์อื่นชีวิตอื่นมาทานถ้าท่านอยากเป็นผู้มีความได้แต่สิ่งที่ดีที่งามมาใช้สอยรถคันงามผัวงามเมียดีหรือเลือกคนอื่นแต่กลายเป็นของดีสำหรับเราจงให้ทานเพื่อหวังอนุเคราะห์อย่าทานทิ้งทานขว้างเพิ่นบ่มีหยังอนุเคราะห์เพิ่นอย่างวันนี้มีผู้ให้ทานที่ดินเป็นทานผู้ใดอยากสวยจงให้ทานด้วยความเลื่อมใสศรัทธาอย่างยิ่งน้อยก็ตามมากก็ตามอย่าให้ศรัทธาเศร้าหมองไม่ใช่ทานไปแล้วคิดอะไรอาวรณ์คิดทีหลังอยู่อย่างนั้นท่านจะกลายเป็นคนรวยที่ขี้เหร่มีได้คนงามคนรวยขี้ไหลเคยได้ยินเรื่องนางปัญจปาปีไหมมีผัวเป็นพระเจ้าแผ่นดิน2องค์คนทีเดียวแต่ลาบขี้ไล่บักแก่ลื่นโลกปัญจปาปีปัญจไปว่า5ปาปีขี้ไล่บาป5ประการเป็นผู้หญิงที่ขี้เหร่ที่สุดถ้าประกวดขี้เหร่แล้วได้ที่1ในโลกเรียกว่านางขี้เหร่จักรวาลขี้ไล่สําเร็จปากอ้าหุบบ่เข้าขาเป๋ยางไปแกงกินดินในกุ๊บปันรถ10ล้อแล่นตาเลเข้าไปอีกบาดนึงน้ำลายไหลยืดเนื้อปานทอพระปาหัวความขี้ไรดำก็ดำบาดนี่เหมือนปีศาจคุกฝนเรียกว่าขันเป็นแข่งความขี้ไรนี่แล้วได้ขี้ไรจักรวาลแต่ว่าได้ผัวเป็นพระเจ้าแผ่นดิน2เมืองทีเดียวเป็นยังจะเป็นจะสั่งบุญกับบาปให้ผลพร้อมกันไม่เคยทำบุญแต่วันนั้นผู้มาโปรดนางเป็นผู้มีธรรมมากๆพระปัจเจกกับพุทธเจ้านะออกมาจากเงื่อมผานันทมูรกะออกมาบินทบาทบินทบาทเอาขี้ดินเหนียวเอาไปอัดไปท่าไปยาถ่ำบ่ให้ล่มผัดผ่านมันหนาวภูเขาหิมาลัยนางนี่กำลังตำดินเหนียวฉาบบ้านคนอินเดียเขาเอาดินเหนียวเนี่ยทาเอาโบกสมัยยังไม่มีปูนพระประเจกก็ออกมาก็มายืนขอแผ่ขี้ดินเหนียวนางนี่ก็เห็นแล้วก็สั่งทมน้ำลายเสร็จขี้เดียดเหม็นสาบมันคือตัวตายแท้ขี้ไล่ตายแต่ขี้ข้านตายแท้ไปยังจังบดตำเอาเองขี้ดินบริอึดได้อยากบริสื่อได้หาท่านก็อยากจะให้นางนี้ได้ผลแต่ยืนรอวันนี้ไม่ให้วันหน้ามาใหม่อีกขันยามได้เราตำกับไม่ยืนลายมือลายเราสั่งคมน้ำลายลายนี้กับบนนี้มันคือขี้ตัวตายแท้มันคือขี้ข้านตายแถวนั้นอยากให้เล่าหนีบัดปั้นขี้ดินก่อนยังไงเออไปกันโยนตุ้มจะเกือบบาดลุดมือไปว่าฉันว่าจะเห็นหน้าว่าฉันด้วยการที่ให้ดินเหนียวเป็นทานพระประเจกกับพุทธเจ้าก็ไปทาไปโบกไปฉาบถ้ำให้พรนดาเหล่าคนนี้ยังบ่หายเป็นหายพรสาธุเด้อเกิดศาสนาศาสตร์ใดให้เจ้าได้บุญได้กุศลสัมผัสโตเจาะให้คือทิพย์เหมือนดินเหนียวที่เจ้านวดให้ละเอียดยังทมน้ำลายละเอียดไปว่าฉันยังโผล่อยู่ดีแต่ว่าผู้ที่ตนเองให้ทานนั้นหารู้ไม่ว่าท่านเป็นผู้มีคุณธรรมอันดีเลยท่านเป็นพระประเจกกับพุทธเจ้าผู้ไม่มีพิษมีภัยแล้วมีแต่คุณอันใหญ่หลวงพอนางนี้ตายไปมาเกิดชาติใหม่เกิดเป็นคนขี้ริ้วขี้เหร่หาประมาณไม่ได้ย้อนอันทมน้ำลายใส่เพิ่นน่ะเจ้าของอาปากอยู่เซเวอยู่งับว่าเขาจักเถื่อจักมันยิ้มหรือบ่ยิ้มน้ำลายไหลอยู่เนื้อเนื้ออยู่ปานคอประปาหัวขากระเป๋ตากระเล่บัดผิวก็ดำเหมือนปีศาจย่างไปใช้ไงกุ๊บตีนกล้วยเท่านี้ไปพอกระแม่ว่าเซ็ตมันผู้ได้จะเอาไปเป็นเห็ดเมียปากเลยบอกว่าซาปล่อยเก็บ